coś natychmiast zjeść. To był zespół Beef, a teraz będą w Nocnej Polsce wspomnienia.

twarz okryje piach, zaczerpnąć tlenu ten jeden raz, poczuć znów po prostu być, zanim wiatr zabierze mi świt, zanim rozgorzę się dość smutno. To był Gracjan Kalandyk ze swojej płyty debiutanckiej. Chwilę wcześniej Robert Gawiński w utworze, który Robert dedykował Bogdanowi Łyszkiewiczowi. No i on z Chłopcami z Placu Broni był na samym początku. Biegnie do sąsiada. słowa. Radość do rękawa chowa. A planety thank you. szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Thank you.